Віцебск, месца майстроў. Пачнём з горада, які мала чым саступае ва ўзросце Полацку, і цяпер абласны цэнтр Віцебск. У 1974 годзе яму стукнула 1000 год. Мне давялося пабываць на свяце 1000-годдзя, і рэдка мне яшчэ даводзілася бачыць падобную феерыю. Вянкі ля помнікаў ідуць праз плошчу Леніна тысячы людзей, прыязджаюць даўнія воіны і чырвонаармейцы грамадзянскай. Паўсюль танцы і песні, паўсюль карнавал з дзівоснымі жывёламі, з героямі народных казак, а ўвечары на Дзвіне воднае свята ў мячах пражэктару. Вось падплывае ладдзя пад ветразем, і выходзіць на бераг заснавальніца, княгіня Вольга. Вось плывуць яшчэ караблі, плыве аўрора, а пасля на ўсё гэта, як тысячы рознакаляровых знічак, падаюць зоры ракет. Свята мастацтва, свята агню, песні, выдумкі, таленту, свята майстроў, бо Віцебск – месца майстроў. Я ганаруся, што ў маёй кнізе працоўнага ўкладу таксама занесена пару слоў аб працы на карысць горада і тысячагоддзя. Горад майстроў, горад гісторыя, вечная крэпасць, вечны фарпост на шляху заваёўнікаў, важны гандлёвы пункт на шляху з варах у грэкі, вялікі культурны цэнтр. Нездарма ў ім знойдзена так многа старажытных берасцяных грамат і надпісных прасліцаў. Жыхары Віцебска славіліся ўпартай мужнасцю і ваяўнічасцю. Удзельнічалі яны ў бітве на Няве, на Чудскім возеры, грамілі крыжаносцаў у Юр'еве, шмат разоў паўставалі супраць сваіх феадалаў. Вызначаліся яны і страсцю да мастацтва, жывапісу, рамёстваў. Яшчэ і зараз па глухіх мясцінах віцебскай зямлі можна бачыць цудоўнай старой работы абразы і статуі. Менавіта тут зарадзілася сярод усходніх славян майстэрства рэльефнай шматкаляровай кафлі, так званая цанінная справа. Беларускія даўнія майстры неслі ей да суседзяў. Так майстра Ігнат, сын Максімаў з Копысі, разам з сябрам Сцяпанам, сынам Іванавым з Мсціслаўля, прынеслі гэтую тонкую штуку нават у Маскву, дзе яны і пабудавалі, упрыгожыўшы цанінаю такія шэдэўры, як нябесна-сіні круціцкі церамок, некаторыя крамлёўскія палацы, будынкі ў тройцы Сергіеўскай лаўры і сабор Нова-Єрусалімскага манастыра. Віцебскі зараз месца майстроў, у яго майстравітыя, спрытныя рукі. Гэтыя рукі робяць станкі, высока дакладныя зубаапрацоўчыя, што экспартуюцца ў 11 краін. Бесцэнтрава шліфавальныя высокай і асабліва высокай дакладнасці. Заточныя станкі з паўаўтаматычным цыклам работы. Радыёдэталі, электра, вымяральныя прылады. На першым месцы стаіць у Віцебску лёгкая прамысловасць, гэта ясна. Але хіба не абувае людзей віцебская абутковая фабрыка або панчошна-трыкатажная фабрыка «Кім»? Хіба не апранае іх швейная фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі»? Хіба не пераліваюцца ўсімі колерамі вясёлкі ў кватэрах і хатах дываны віцебскага дыванавага камбіната? І ўжо калі яны адзначаюцца дыпломам у Дамаску, адным з самых старажытных цэнтраў дыванавага ткацтва, то гэта штосьці ды значыць. Шмат разоў спалены, ушчэнт зруйнаваны ў апошнюю вайну. Больш чым 90% тэрыторыі былога горада кучы бітай цэглы, бетону і скручанай арматуры, попел і хаос. Больш за 100 тысяч жыхароў забіта, астатнія выселены. І на гэтым страшным выгары сустракаюць наша войска 118 жыхароў. Здавалася, канец. Ніколі не разабраць гэтага пекла і лепей будавацца на новым месцы. Але зірніце на яго зараз. Устаў з попелу, як уся Беларусь. Віцебск – гэта цяпер цалкам новы горад. Старых будынкаў засталося мала. Некалькі палацаў, ратуша 17-го стагоддзя, цяпер у ёй добры гісторыка-краязнаўчы мастацкі музей з багатай калекцыяй беларускага, рускага, заходняга і мясцовага віцебскага жывапісу. Віцебск – горад старых мастацкіх традыцый. Працавалі тут у прыватнасці Пен, Дабужынскі, славуты Малевіч, не менш славуты цяпер Шагал і некалькі год Рэпін, маёнтак якога з Драўнева быў непадалёку ад Віцебска.